hier in de 538 Ochtendshow, 11 over 7. Goedemorgen. Dit is de 538 Ochtendshow. Voor dinsdag 21 april. En nieuws voor vandaag. Bij de maatregelen is geen verlaging van de accijns op benzine meegenomen. Minister van EZ en Klimaat, Helene Herbert, die vertelde bij RTL Tonight dat een verlaging van 10 cent zo'n 1 miljard euro kost. Ze legde uit waarom ervoor is gekozen om de brandstofprijzen niet te verlagen. Wij hebben geprobeerd om heel goed na te denken en een verstandige beslissing te nemen waarin we nu iets doen voor degenen die het echt nodig hebben. En ook een beetje ons kruid niet verschieten, zeg ik maar. Mm. Omdat we allemaal zien dat het nu nog niet klaar is. Maar het is dus het zou zomaar kunnen zijn dat het erger gaat worden. En dan willen we ook nog klaar kunnen staan. Ja, het is zo'n flutpakket wat ze gepresenteerd hebben. Ik heb geen idee. Kijk, ik snap dat. Zij zeggen natuurlijk, wat zei ze nu? Van we hebben het zo gedaan voor degenen die het echt nodig hebben. Ja. Ja. Maar we hebben het allemaal nodig. Alleen heeft de een het iets meer nodig dan de ander. Daar had je denk ik naar moeten kijken. Uiteindelijk, ook al heb je, verdien je bovenmodaal, dan ben je ook meer geld kwijt, hè? Ja, maar dat kan ik makkelijker betalen. Dan doet het minder pijn. Het doet net zo pijn. Kijk, je ontkomt er niet aan, denk ik, dat, want het brandstof is gewoon gigantisch duur geworden, dat we er met z'n allen meer voor moeten betalen. En als wij nu korting krijgen, dan wordt die rekening doorgeschoven naar een volgende generatie. En ik weet niet of dat helemaal eerlijk is. Nee, ja, maar ik vind wel. En er wordt nu bijvoorbeeld, Elko Heijnen die vertelde gisteren op tv dat hij zijn Duitse collega's had gesproken. En die hadden nu alweer spijt van het feit dat zij de benzineprijs naar beneden hadden laten gaan. Maar vind jij nu bijvoorbeeld dat je, we zitten in een crisis. Zie jij Jette ergens? Nee, die hebben we niet gezien. Echt, ik zie hem alleen maar lachen op zijn selfies en weer een handtekening uitdelen en dat en zus. Maar ze willen juist uitstralen dat er geen crisis is. Ja, maar er is een crisis. Dat dus vinden ze heel belangrijk. Dat we niet met z'n allen in paniek raken. Ze willen niet uitstralen dat het de verkeerde kant op gaat. Maar vind jij dat er een crisis is, Tim? Ja, ik vind het heel lastig. Ik hoor die experts, de brandstof-experts allemaal zeggen. Zware crisis, het is man. De zwaarste oliecrisis die we ooit hebben meegemaakt. Ja, dat is wat zij vertellen. Maar dan kan Jette toch niet zeggen, er is niets aan de hand? Nou, dat zegt hij niet, hè, dat er niks aan de hand is. Maar ze willen het vooral niet uitstralen. Nee. Grappig is, ik dacht van de week nog, van het weekend, dat ik dacht van, eigenlijk heeft Nederland op dit moment helemaal niet meer een echt gezicht naar buiten toe, voor mijn gevoel. Snap je, Jette is wel de minister-president, maar het is geen Rutte. Ik heb ook niet het gevoel dat hij qua autoriteit boven de rest staat. Ik denk dat, als ik heel eerlijk ben, dat Jette het in zijn eerste periode beter doet dan dat Rutte het in zijn eerste periode deed. Als ik hem dan zie bij Donald Trump, heb ik niet het idee dat daar iemand staat te hannesen. Hij komt heel zelfverzekerd over. Ja, maar, Wij moeten denk ik nog wel heel erg aan hem wennen. En of hij ooit de status van Rutte gaat halen, dat denk ik niet. Maar die was ook niet zo goed in het begin, hoor. Nee, ik heb het idee dat Willem-Alexander en Maxima op dit moment meer het land aan de hand nemen dan het kabinet wat in Den Haag zit. Omdat zij dat gesprek met Trump hebben gevoerd? Nee, ja, dat gevoel heb ik. Okay, ik heb het idee dat ik Jette helemaal niet. Nou ja, misschien moet hij. Dat ik hem helemaal niks zie doen of zo. Wat daadkrachtiger optreden. Ja. Nou, mocht hij, ik weet, hij luistert altijd naar de ochtendshow van 5 uur. Er wil ook even bijgepraat worden, zo op de vroege ochtend. Laat je wat meer zien. Er is afgelopen week veel commotie geweest rondom Kanye West, die tegenwoordig als de J door het leven gaat. Hij noemde zichzelf een nazi en bracht vorig jaar een nummer uitgetiteld Heil Hitler. Verschillende partijen in Nederland die willen hem daarom weren. Gisteravond gaf minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hans Velbrief zijn mening hierover bij Eva Jinek aan tafel. Nou, ik ga er niet over, maar ik ben geen fan van Kanye. Ik vind die teksten niet om aan te horen. Ik vind ook een ongelooflijke engert, deze man. Tot hoever reikt de vrijheid van meningsuiting? Dat is precies de vraag hier. Dus daarom ben ik blij dat ik andere dingen mag doen. Makkelijke dingen zoals de AOW en zo. Dus, en dat anderen zich met Kanye bezighouden. Ja. Of Jay, geloof ik. Geen fan, dat is duidelijk. En dan bij VI werd het incident met de biergooier en Gerard Joling van afgelopen vrijdag even besproken. Johan Derksen die gaf aan dat hij begreep dat het uitliep op een handgemeen. Die man is 65 jaar. Die heeft een status opgebouwd. Die klinkt als een klok. En er zit daar zo'n puber uit zo'n een of ander boerengat. Die gooit hem dan met bier in zijn gezicht. Ja. Alleen, dat moet hij negeren. Dan moet je bovenstaan. Kijk, wat hij nu doet, dat is die jongen voor lul zetten en dan bier in zijn gezicht gooien. Ja, dan vraag je om een handgemeen. Gerard had het anders aan moeten pakken, maar ik begrijp het wel. Hij begrijpt het wel, maar hij had het toch anders aan moeten pakken. Ja, ingewikkeld. Nou, volgens mij is er al heel veel over gezegd en geschreven. Ja. De partijen zijn inmiddels tot een compromis gekomen, toch? Het is uitgesproken, zand erover, klaar mee. 16 over 7, goedemorgen, leuk dat je erbij bent. De ochtendshow voor deze dinsdagmorgen. Met zometeen nog kans op kaarten voor Koningsdag. En we gaan 40.000 euro weggeven in het spel Stemmenjacht. Want ook dat spelen we gewoon vanochtend. Lekker! Over is de nacht en een nieuwe dag die lacht. 538. Ja, een hele aardige dag ook nog eens een keer. In het zuiden nog wel wat bewolking, maar later volop zon. En de temperatuur vandaag in het noorden 12 graden. En in het zuiden gewoon 17 maximaal. I can't reach behind your eyes. You always look away. You hide behind your alibis. And change your mind from day to day.

ruimte. Nou, even serieus. Om agressie in de trein tegen te gaan, krijgen hoofdconducteurs vanaf vandaag een bodycam. En de eerste bodycams die worden dus vandaag uitgedeeld. Aan het einde van het jaar moeten alle hoofdconducteurs er eentje hebben. En door de dure brandstof en energie komen er steeds meer hulpvragen. Dat zegt het Rode Kruis. De organisatie hoort van mensen dat ze hun boodschappen gewoon echt niet meer kunnen betalen. En een middelbare school in Almere die blijft vandaag dicht omdat er ongeregeldheden worden verwacht. Volgens de regionale omroep hebben leerlingen elkaar opgeroepen om te gaan rellen. Oh, wat heftig. Dat is heftig, hè? Boah. Nou, inspecteurs van de NWVA, dat is de ware wet, gaan op Koningsdag weer op straat voedsel controleren. Dan gaan we weer. Vorig jaar gebeurde elk jaar weer. Nee, want vorig jaar gebeurde dat dus niet omdat er gewoon te weinig geld was. Dit jaar gaan ze dus weer op pad om te kijken of je inderdaad aan de hygiëneregels houdt. En 2 jaar terug, even als voorbeeldje, deelden ze 25 waarschuwingen en 1 boete uit. Dus het valt wel mee. Niks. Maar niet heel streng, denk ik. Maar een voedselvergiftiging, daar kan je goed misverstaan. Nou, sterker, voor mij kan je hartstikke dood aan gaan. Ja. Dus zeker als je wat op leeftijd bent. Zo. Nou, ik heb gelezen, een overtreding van de ware wet. Dat is een boete van tussen de 525 en 2100 euro. Wow. Zo, dat is best wel veel. Maar goed, ik denk dat het bij Koningsdag wel mee gaat vallen, hoor. Nou, denk je niet? Nou, er zijn allemaal particulieren veel mensen die daar hun satéetjes gaan lopen verkopen. Ja, maar die moet je wel goed doorbakken. Ja, die moet je en die moet je ook koel bewaren. Die liggen dan met een beetje pech de hele dag in het zonnetje. Het wordt prachtig weer waarschijnlijk. Ja. Nou goed, de regels voor particuliere verhuurders van woningen die worden versoepeld per 1 januari. Want de woningmarkt zit natuurlijk in de knel de afgelopen tijd. Verkochten heel veel particulieren natuurlijk hun huurpanden. Omdat het gewoon niet meer rendabel was. Dankzij Hugo de Jonge en zijn mooie plannen. Dus 3 jaar geleden heeft Hugo de Jonge gezegd, we gaan het allemaal anders doen. Iedereen wil van zijn panden af. De hele markt ligt op zijn gat en nou gaan we het weer omdraaien. Alles wordt teruggedraaid. Het is toch echt. Ja. Zo mag je bijvoorbeeld de huur weer verhogen als de woning bijvoorbeeld op een populaire plek ligt of een balkonnetje heeft. Verhuurders van nieuwbouwwoningen mogen ook 10% op de huur vragen. Het kabinet wil ook de regels voor tijdelijke huurcontracten versoepelen. Ook belangrijk. Studenten die moeten ook weer gewoon tijdelijke huurcontracten kunnen sluiten. En de belastingregels die worden ook versoepeld voor verhuurders. Nou ja, Het is nog niet doorheen. De Tweede Kamer moet nog wel hierover instemmen. Als je nu bijvoorbeeld gaat huren, huur je meteen voor onbepaalde tijd. Ja. Dat is natuurlijk voor een eigenaar van een pand de doodsteek. Ja, van het is wel gevaarlijk, Je krijgt er nooit meer iemand uit, joh. Nee. En het mooie is dat ze op een gegeven moment hadden het idee van het was de Stef Blok, toch? Die was op een gegeven moment woonminister. Die zei, de woningmarkt is af. We kunnen er niks meer aan doen. Toen kwam die Hugo de Jonge met allemaal plannen waarvan iedereen op voorhand al zei, dat moet je niet doen, dat gaat niet werken. En nu gaan we alles weer terugdraaien. Het is toch echt typisch het kabinet. Nou ja, het is nog niet zeker of er binnenkort een nieuwe tour komt van Madonna. Veel fans hopen dat nu wel, omdat ze natuurlijk onverwacht verscheen op het festival Coachella in Amerika. En ook omdat er een nieuw album van Madonna aankomt. Maar haar manager die zegt dat ze zeker weer gaat toeren, maar dat onduidelijk is wanneer. Maar dan ga je echt naar Madonna omdat je Madonna een keer gezien wil hebben. Want qua zangeres, nee, is niet veel. Het is niet veel meer, hoor, wat zij voorbrengt live op het podium. Zij was sowieso niet de beste zangeres. Nee. Goeie marketeer natuurlijk. Dat zeker, en een waanzinnig artiest, hè? Begrijp me niet verkeerd, maar dat is natuurlijk vaak bij artiesten op leeftijd dat je op een gegeven moment denkt van had je niet beter kunnen stoppen. Ja. Op je hoogtepunt. Overigens heb ik nog even dat fragment van Tijl Bekkant die Dinant nadoet. Oh, leuk. Wil even luisteren. Ja. Hier hebben jullie net zo moeten lachen. De reden, denk ik, dat The Voice niet meer live is, is omdat hij ongeveer 50 minuten per keer aan het woord is. Ja, dat is echt zo. Dat gaat maar door. Ik heb met hem in Superkids gezeten, in de jury. En dan had een kindje heel goed opgetreden. Ja. Nou, en dan ging hij, hoor. Weinig goed. Was wel even jongensje. Ik zat te kijken naar de Fabeltjeskrant. En dan ging ik al mee. Helder. Meneer de bring your arms naartoe. En die kinderen moesten echt om 6 uur de studio uit. Kom door. Daar komt Zwiebertje. Dat is wel grappig, goed, het is 14 minuten voor 8 uur. Wij gaan eventjes een plaatje draaien en dan doen we daarna een ronde stemmenjacht. Oh ja, leuk. Met 40.000 euro in de koffer. Dus dat zo meteen naar Taylor Swift. Opa Light, Milk the Show. I had a bad habit. Lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with couldn't understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone. And you were just a pose. And don't we try to love, love. Taylor Swift hier in de ochtendshow. 11 minuten voor 7 uur. 8 uur, excuus. Wij gaan naar Stemmenjacht. Oh, lekker. Leuk. De 538. Stemmenjacht. Lynn, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Borculo. Yes, klopt. Ja. Is de Achterhoek, denk ik, hè, Borculo? Ja, ja, klopt. Inderdaad, ja. Klein plekje. Ja, precies. Werkzaam in de marketing? Ja. Wat vermarkt jij dan? Of ja. Tenminste, waar ben je mee bezig op dit moment? Ja, ik werk bij een bureau, dus ik werk voor verschillende merken. En daarbij pak ik eigenlijk het verkopen op marketplaces op, dus zoals Bol, Amazon en dergelijke. Wow. Zo. Bol en Amazon, allebei. Ja. Ja. Nou, laat ze dat maar niet horen, toch? Het zegt toch tegen de een, zeg je dat niet, tegen de ander. Ja. Hey, maar jullie zijn echt de beste, jullie zijn de beste. Precies. Lynn, wij gaan het spel Stemmenjacht met je spelen. Je maakt kans op 40.000 euro. Ja, spannend. Nou, dat kun je zeggen, ja. Heb je een idee? Ja, ik heb wel een idee, ja. Oh, en hoe lang loop jij om met deze naam in je hoofd rond? Ik denk nu ongeveer een weekje. Een weekje, oké. Okay. Dus het was iedere keer spannend. Wij gaan de stem nog een keer aan je laten horen. Dan kan je nog één keer toetsen of de naam die jij denkt dat in de koffer zit, of dat volgens jou nog steeds de juiste naam is. Daar komt hij aan, de stem. Leuk. En als je het aandurft, mag je hem noemen op de radio. Is het goed, dan win je 40.000 euro. Ik denk dat het Roos Glikker is. Oh, kijken zonder kopen. Een soort Roos kopen zonder kijken, dat bedoel ik. Toch? Nee, ja. Dat is een andere Roos. Oh, toch? Dit is niet dat die, is Roos Redijk, toch? Ja. Oh, dat is die stylist. Oh, dit is een andere. Dit is toch Roos? Ja, Roos? Ja, andere Roos. Ja. Roos Glikker is zij de stem in deze koffer. Het antwoord is. Fout. Nee, ze is het niet. Jammer. Wat zonde, Lynn. Ja. Ja, ik hoor de teleurstelling in je stem. Ja, ik dacht echt dat was hem. Ja. Het is niet goed en dat betekent geen 40.000 euro. Die blijven hier in koffer 10 zitten. En jij krijgt een troostprijs. Is ook leuk hoor, een reiskoffer van de postcode loterij. Ja, ook leuk. Jawel, maar ja, je had natuurlijk liever die 40.000 euro. Dat snap ik ook wel. Ja, dat is een verschilletje, maar leuk. Je moet verder gaan puzzelen. Ja, ga ik doen. Oké, dan. Heb een mooie dag, hè, Lynn? Hetzelfde. Hoi. Heb jij nou wel een idee wie het zou kunnen zijn? Die stem in koffer 10 voor 40.000 euro. Meld je aan voor Stemmenjacht. Het is de enige manier om mee te spelen. Als je dat al hebt gedaan, nou ja, dan hoeft dat niet nog een keer. Maar heb je dat nog niet gedaan en je denkt toch een idee te hebben? 538.nl of de app en dan even op de groene knop drukken. Dan kun je meespelen met Stemmenjacht voor die 40.000 euro. De 538 Stemmenjacht.